Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, ni wakati wa taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Watu wanne ndio waripotiwa kuaga dunia, wawili ikiwa wameaga dunia kwa kuvurumishiwa guruneti, wengine 21 huko kujeruhiwa vikali huko mkoani Gitega, na mtu mmoja amejeruhiwa amefariki dunia huko mkoani Bururi, mwingine huko mkoani Bubanza akidungwa visu. Na mwezi mmoja umepita wanafunzi wa darasa la 5 kwenye shule ya msingi ya Gitanga huko mkoani Bubanza pasina kuendesha visomo. Kini cha hali hiyo ni uhaba wa walimu. Na huko kusini mwa nchi wilayani Nyanza Lake, takriban nyumba 30 ndizo tayari kubomoka kutokana na ongezeko la maji ya ziwa Tanganyika. Kuna haya na mengine bila shaka, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo anaongozwa na Ndaiteho Jimmy Ange, karibuni. Habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tukianza katika ukurasa wa usalama, ni kwamba watu wawili waaga dunia, wengine 21 walijeruhiwa vikali kwa kuvurumishiwa guruneti jioni ya Jumapili hii na mtu ambaye bado kufahamika kwenye kijiji Birohe ni katika wilaya na mkoa wa Gitega. Raia wa maeneo hayo wanasema kujawa na hofu kuhusu usalama wao. Kiongozi wa wilaya hiyo Bwana Valentin Himana anawataka raia hao kusota kidole mtu yote yule anayewatia mashaka. Daima na ukurasa wa usalama, ni kwamba raia mmoja alimaliziwa maisha usiku wa kuamkia Jumatatu hii kwenye kijiji Buhororo katika wilaya na mkoa Bubanza. Mashuhuda wa tukio wanaeleza kuwa ilikuwa ni wezi watatu ambao walikuwa wamejelekeza kwenye kijiji hicho. Wawili waliweza kukimbia, mmoja akaendeshewa vipigo na raia hadi kuaga dunia. François Kazovio, kiongozi wa wilaya Bubanza, anathibitisha taarifa hizo akibaini kuwa uchunguzi unaendeshwa ili wafahamike raia ambao walijichukulia sheria mikononi kwa kumalizia raia maisha huyo. Na tukisalia kwenye ukurasa wa usalama, ni kwamba kuna msichana wa kijiji cha Memba katika wilaya na mkoa wa Bururi ambaye alimaliziwa maisha kwa kudungwa kisu jioni ya Jumapili hii kama wanavyoeleza mashuhuda wa tukio. Mtuhumiwa wa kifo hicho ni kijana Kimnyozi ambaye huenda alikuwa akishirikiana na msichana huyo kimapenzi. Na kijana huyo nusura kujimalizia maisha kwa kujipiga na kisu. Duru kutoka polisi mkoani Bururi zinaeleza kuwa kijana huyo anachungwa na polisi, anakolazwa hospitalini. Baadaye atafikishwa mahakamani ili kuweza kujieleza. Na katika ukurasa wa utawala bora, ni kwamba kuna ripoti wa wafanyakazi wa serikali ambao wanapewa mishahara pasina kuwa kazini. Katika warsha kupeana fikra kuhusu mishahara ya wafanyakazi wa serikali Jumatatu hii, Marie Rosette Nizigimana, katibu wa kudumu katika wizara ya kazi, anasema kuwa hali hiyo inatokana viongozi wa kazi ambao wasilishi ripoti za wafanyakazi wao ambao hawapo tena kazini. Katibu huyo anasema pia kuwa baada ya ukaguzi wa orodha za wafanyakazi wa serikali na mishahara yao, patafatisha kusawazisha mishahara ya wafanyakazi wa serikali. Tukisalia kwenye ukurasa wa utawala bora, ni kwamba kutokuwepo mwanga katika matumizi ya bajeti ya serikali ni mojawapo mwa sababu zilizopelekea nchi ya Burundi kupata alama mbaya katika ripoti ya shirika International Budget Partnership kuhusu matumizi ya bajeti za serikali za nchi tofauti. Nchi ya Burundi ilipata 7%. Hayo anafahamishwa na Faustin Dikumana, kiongozi wa shirika analohimiza raia kubadili mwenendo ili kufikia kwenye maendeleo ya kudumu parse. Katika mkutano waandishi wa habari Jumatatu hii, Faustin Dikumana anasema kuwa bado kuna salia dosari kuhusu viongozi ambao hawatozwi ushuru. Hii unaendelea kusikiliza, ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Karibu kwenye Radio Isanganiro. Pitia mitabendi 89.7, 101, 89.3 na 95.1, au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org. Isanganiro. Katika ukurasa wa elimu ni kwamba wazazi wanafunzi wa shule ya msingi ya kijiji cha Gitanga katika wilaya na mkoa Bubanza wanungunika ukisema kuwa wanafunzi watoto wao wa darasa la 5 hawasomi kwa sasa kutokana na uhaba wa mwalimu. Mwezi mmoja umepita, mwalimu msaidizi ambaye amekuwa akisaidia wanafunzi hao akiwa amesimamisha kazi akidai kuwa hapewi marupurupu yake. Mkurugenzi wa shule hilo anathibitisha taarifa hizo akibaini kuwa wazazi wa wanafunzi hao ndio wamesitisha kutoa marupurupu yao. Walimu 500 ambao walikuwa wakihitajika mkoani Bubanza, 54 ndio tayari kupewa ajira mkoani humo. Na kazi za kuvisomo zilisitishwa toka Alhamisi wiki iliyopita kwenye shule ya kibinafsi Lycée Technique de Charama linalopatikana katika kata ya Gatunguru ni hapa katika manispa jiji la Bujumbura. Kiini cha hali hiyo ni walimu wa shule hilo wanasema kwamba hawajapewa mishahara yao ya mwezi Mei mwaka huu. Huyu ni mmoja kati ya walimu hao, tumsikilize. Barikatara kutupatia mishahara yetu, tuliandika barua rasmi tukaonyesha shida zenye tuko nazo katika kazi yetu. Bakatuambia kama mtu mmoja alikatara kutia saini, na sisi tukaona kama tunaweza kuandika kitu barua rasmi ili watu wa juu waone kama tuliendelea kwa njia ya amani. Tatizo kwa wanafunzi wetu ni nyingi sana, na sisi tunaumia sana kwa juu kwao wanafunzi wetu, kuna watoto wetu, kuna watu wa familia wengi, na sisi tunawalipia hela za masomo. Tunaumia sana, tulifanya vitu kwa juu ya hasira tu, hakuvifanya kwa juu ya kutopenda watoto wetu. Tutaendelea kuzungumuza na wenyewe wanatuongoa. Tukimaliza kuwasiliana, batatupatia jibu ya gisi tutalipwa mwamiezi ijayo. Kwa upande wake, mkurugenzi wa shule hilo anatuliza nyoyo walimu hao akisema kuwa swala hilo analifahamu na kuwa hivi karibuni litapatishiwa suluhu. Na katika ukurasa wa jamii ni kwamba zaidi ya majumba 30 ndizo tayari kubomolewa na maji ya ziwa Tanganyika ambayo yameongezeka kiwango siku hizi kwenye kijiji cha Mvugo wilayani Nyanzalak ni katika mkoa wa Makamba. Wamiliki wa majumba hayo wanaomba msaada ili ukarabati majumba yao. Kiongozi wa kijiji cha Mvugo Honda Albert anaitaka serikali kuwapatishia raia wa kijiji hicho sehemu ya kuendeshea biashara zao. Tumsikilize. Tatizo hilo huwa lina muda mfupi, wakati mvua ilipoongezeka ilisababisha maji yawe mengi, na hiyo sababu ndio ikasababisha bahari ipande. Ila mara nyingi vitu ambavyo viliharibiwa na maji kupanda kidogo, afu pakawa kitu ambacho tunachokiita kaskasi, yani wimbi. Baadhi ya watu ambao walikuwa wakitumikia maeneo ya pale baharini, wengi tuliwahamisha sehemu ya juu kidogo, ndo wanatumikia hizo nini biashara zao. Hamuoni madhara yoyote kwa sababu wengi walishasogelea sana barabara? Huwa mara nyingi madhara hatuwezi tukasema madhara hayakosi, kwa sababu watu wakishahamishiwa sehemu ambapo walipokuwa wanatumikia mwanzo, huwa wakienda sehemu nyingine, huwa mara nyingi wanakuwa ni wageni wa hiyo sehemu, na hilo linaweza likachangia biashara zao zisiende vizuri. Na ndio sababu kama mchango ambayo naweza nikasema serikali inaweza kachangia ili tuwatafute soko wao wanatumikia sehemu ambapo panajulikana pazuri. Ni kweli, ni wito gani nyinyi mnaweza mkatolea viongozi mbalimbali ili waweze kukinga majanga yote ambayo anaweza kujitokeza, tuseme maradhi na vitu vingine? Wito ambao naweza nikasema mara nyingi kwa serikali, naweza ikaiga ni jinsi gani tunaweza tukapata soko ili wale watu ambao walikuwa wakiterekea sehemu za baharini wakapata sehemu ambapo pa kuterekea, kwa sababu mara nyingi Mvugo tulikuwa hatuna soko. Baadhi sasa ya raia walikuwa kama akipata mboga anaziuzishia sehemu kando kando ya bahari. Tunashukuru sana. Uongozi wa wilaya Nyanzalake unawataka wananchi hao kuondoka sehemu hiyo. Siyahwe Oscar, mshauri wa kiongozi wa wilaya hiyo anayehusika na maendeleo, anasema kuwa raia hao wameketi sehemu hiyo kinyume cha sheria. Tumsikilize. kitu ambacho wilaya ambayo imeandaa kitu kinasikika, imeandaa kwa watu wale watu watoka kwa sababu wako kwenye hifadhi ambazo sio zao, wako zile mita 150 ambazo ni hifadhi za serikali. Tumeshasema, tumeshazungumza nao, tumeshawaambia kama wale watu wanatakiwa kutoka kuondoka ili waende maeneo mengine kwa sababu wanakaa kwenye hifadhi ambao hawaruhusiwi kukaa. Wataenda hivyo hivyo hapa kuna marupurupu mbalimbali ambao watadai. Wataenda hivyo. Sasa utaweza kumpa mtu marupurupu ambako kwenye nafasi ambayo sio yake? Lazima aende hivyo hivyo, ataenda hivyo hivyo tu. Na wilaya tu inatarajia kutumia njia gani ama utaratibu gani ili wale watu wakisita kutoka labda wilaya itatumia njia gani? Unajua kama zile sio mpango wa wilaya tu, ni mpango wa serikali kwa kijumla. Ina maana serikali itatumia nguvu ili watoke. Mtatumia hizo nguvu gani? Mtaanza kuwahamisha siku gani ama muda gani? Hatujasema ni siku gani na hatujawaambia watahama mwezi huu na huu, lakini tuko tunawahamasisha, tunawaambia kama jamani, sehemu sio yenu, tokeni. Siyawe Oscar amekuwa akizungumza na mwenzetu Placide Niyo Munge. Na kwa kuhitimisha taarifa habari yenyewe kwenye ukurasa wa michezo ni kwamba mashindano ya kitaifa ya soka kwa wanawake yameendelea kwenye wiki yake ya 12 mwishoni mwa wiki hii. Timu ya Fofila kutoka mkoani Ngozi ndiyo imekuja kileleni kwa pointi 34. Ni baada ya kuicharaza timu ya Crystal Roar kwa mabao 9-0. Mwishoni mwa wiki pia pameshuhudiwa michuano ya vikapu kwa wachezaji wenye vipaji kuliko wengine kwenye michezo hiyo ya vikapu, mashindano yanayotambulika kama All-Star Game. Mengi zaidi na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Jana Ijumapili tarehe 10 Juni, mashindano ya soka upande wa wanawake katika ngazi ya kitaifa yameendelea kwenye wiki yake ya 12. Timu ya PVP Buyenzi ilimenya Lane Blow kwa mabao 4-1. Onze Etoile ikacharazwa na Colombe FC mabao 5-0. Mutanange uliokutanisha timu ya Lyon Star na Ubuntu FC ulimalizika kwa sare ya bao 1-1. Timu ya Fofila PF kutoka mkoani Ngozi ililambisha mchanga timu ya Crisilwa kutoka mkoani Gitega kwa kuicharaza mabao 9-0. Fofila PF ndi inakuja kileleni na pointi 34, nafasi ya pili inachukua na timu ya PVP Buyenzi ikiwa na pointi 31, La Colombe FC iko nafasi ya tatu ikiwa na pointi 22, Lane Blow inachukua nafasi ya tatu ikiwa na pointi 16, timu inayobolonga mkia ni Onze Zetuale ikiwa nafasi ya 8 na pointi 1. Kwenye michezo ya vikapu basketball, jana Ijumapili pameshuhudiwa mashindano ya wachezaji wenye vipaji kuliko wengine kwenye michezo hiyo ya vikapu inayotambulika rasmi All Stars kwa lugha ya Kimombo. Kwa upande wa wasichana, timu ya msichana Vera iliimenya timu ya Belize kwa vikapu 62 dhidi ya 42. Kwa upande wa wavulana, timu ya Jean ndiyo imeibuka kidedea baada ya kuilaza timu ya Elvis kwa vikapu 71 dhidi ya 63. Katika mashindano hayo ya vikapu, mchezaji bora aliyepachika vikapu vingi kuliko wengine MVP kwa upande wa wavulana ni kijana Kizimana Ja anayechezea timu ya Dinamo. Kwa upande wa wasichana, aliyechukua nafasi hiyo akiwa ni Gakima Jisrene, mchezaji mahiri wa timu ya Belcostar. Shukran Jean-Marie Vianney Ngendakumana kwa taarifa yako hiyo ambayo imetufikisha kwenye majira saa 7:36, ambapo la ziada sina isipokuwa tu ni kukushukuru kwa mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho, bila kumsahau fundi mitambo Ndaiteho Jimmy Ange. Mimi jina langu Moise Misago, natakia mchana mwema nikiwageni kwa aherini.